По улице крочили два папуасы, все их оденье две брудных анучки, бамбуковый дрын и ведерца с пластмассы трымали у руках и спевали ли чутно. Ніхто тут раней не чуваў гэткіх песень, ніхто папуасаў ніколі не бачыў, разявіўшы роды, застывалі на месцы усе нават члены праўлення калгаса. Адзін папуас усміхнуўся жахліва і нешта прамовіў у вуха другому. Другі папуас стаў маўклівы, маўклівы, вядзерца абцёр і схадзіў па-малому. Ніхто хуліганства ваўчынку не ўбачыў, бо гэтыя людзі не нашай культуры, а нехта з разумных узяўся тлумачыць складаныя рысы туземскай натуры. Сам старшыня прыглядаўся з павагай, як крочыць паўз вёску замежныя госці. Всё наваколле чакала працягу, а болей нічога і не адбылося.